हम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा रविवार विक्रम संवत 2059 26 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम आराम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान थोड़ा भी मिल जाए वरना आप साधो थोड़ा उसको थोड़े में कभी नहीं मिलेगा। जो थोड़े में चाहता है उसको भगवान घरे में भी नहीं मिलेगा और खाना करना चाहता है थोड़े से घर में मिल जाएगा। परमात्मा क्या है तमाशा करे या थोड़ा तमाशा करे तमाशा है थोड़े से मिले थोड़े से मिले और क्या करो इनसे बढ़िया और क्या है बोलो बोलो इनसे भगवान थोड़े में मिल जाए वरना आप साधो थोड़ा उसको थोड़े में कभी नहीं मिलेगा। जो थोड़े में चाहता है उसको भगवान घरे में भी नहीं मिलेगा और खाना करना चाहता है थोड़े से घर में मिल जाएगा। परमात्मा क्या है तमाशा करे छोड़ा तमाशा खेलते तमाशा है थोड़े से मैं थोड़े से और क्या करो इनसे बढ़िया और क्या है बोलो बोलो इनसे बढ़िया और क्या है कि मैं थोड़ा सा करो भगवान नाम ले भगवान है इतना थोड़ा सा करना ज्यादा क्या करोगे ज्यादा क्या करोगे पूछ रहे हूँ बोलो भगवान थोड़े से मिल जाए और समय क्या करोगे बढ़िया काम है बोलो कोई बोलो सिर्फ बढ़िया से बोलो और क्या करोगे और क्या करोगे और क्या करोगे इनसे उत्तर दो भगवान तो थोड़े से मिल जाए और समय क्या करोगे समय किस में लगाओगे आपके ख्याल में आया कि नहीं फिर थोड़े से क्यों पूरे जन्म मिल जाए तो भी बहुत सस्ता है। जन्म कई बीत गए मनुष्य कई मर गए अवधि नहीं हुई बहुत जमा लगा दे एक जन्म पूरा लगा दे तो क्या हद है बहुत घाटे की बात है और समय करोगे क्या इसको उतर दो कोई बोलो कोई उतर दो भगवान ना तो भगवान है इतना बने था भगवान ऐसी समय क्या करोगे बोलो भगवान थोड़े से मिल जाए क्या करोगे इसे बड़ी होगा मैं फिर थोड़ा सा भी क्यों थोड़ा सा भी भगवान मिले क्यों आप दूसरे काम बढ़िया बढ़िया काम है वो करो भगवान सृष्टि दो भगवान सृष्टि दो जरूरत नहीं छुट्टी दे दो भगवान छुट्टी हमारे मन में बहुत भगवान थोड़ा सा मिल जाए फिर करोगे क्या बताओ नियत अच्छी नहीं है, नियत नियत खोती है। ये नियत नहीं है भगवान प्राप्त करने की। एक जन्म पूरा लग जाए मिल जाए तो भी बहुत सस्ता। कई बार मर गए अरे शरीर मर जाए तो क्या हाल है। जन्म भर पूरा काम करो और मिल जाए तो सस्ता। कई बार मरे हैं, कई बार मेरे मर गए, क्या फायदा निकला। भगवान तो सस्ते मिल जाए। तुम जब करोगे क्या ऐसे उत्तर तो दो, खुश होगा मुंह लोगे, रुपये कम होंगे, भूख होगी, जरा सुख दो। आप कृपा करके सुख दो, हाथ जोड़ कर आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत से मैं क्या करोगे, भगवान है इतने मिल जाए फिर करोगे क्या, कौन सा काम है बढ़िया। नियत खराब है, नियत भगवान एक रद्दी दी जाए बस परेशान नहीं। भगवान इतना मिल जाए फिर करोगे क्या ये तो बताओ। मैं नहीं बात नहीं है, फालतू बात है, फालतू कोई काम की बात नहीं। सत्संग करने वाले बरसों से सुनने वाले कोई बात ऐसी कहते हैं, हर से जाता है। हमें सहज समाधि किसको कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सहज समाधि? अरे कौन क्या करो, क्या सुनी क्या करो, रावण छोटा कहते हैं हम व्यायाम करूँ, क्या हुआ। सत्संग करने वालों के द्वारा ऐसा प्रश्न करना बड़ा भारी आश्चर्य आता है। मैं तो आप बताओ क्या करोगे और बताओ आप। महाराज जी प्रश्न ऐसे सजा उसे क्या होती है, थोड़ी सी बदल भगवान है तो माने मिल जा। जो सस्ता चाहता है उसको महंगा मिलेगा, जो मांगे से महंगा लेना है उसको सस्ता मिलेगा। ये याद रखो दोनों बातें, दोनों बातें याद रखो। जो भगवान को सस्ता चाहता है उसको बहुत महंगे मिलेंगे, महंगे से महंगा मिले पट मिल जाएगा। इनमें समझ नहीं आती बोलो आप, बात भी समझ में नहीं आती बोलो क्या बोले। नियत खराब है, नियत नियत खराब है। भगवान तो थोड़े मिल जाए खैर भैया, छोटा बच्चा चार पांच वर्ष का या ब्याह करो खोल गए ऐसी बातें, फालतू बातें, फालतू फालतू बिल्कुल। करनी में करनी बात बताओ, करनी से करनी वो करेगा तो पट जाएगा। सस्ते चाहता है उसको महंगी भी नहीं मिलेगा, अरे महंगे महंगे चाहता है पता नहीं है मिल जाएंगे। सस्ते चाहता है नहीं मिले खुद नहीं मिले। मैं हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करता हूँ आप देश बना ले। हमें तो भगवान के लिए मर जाना है परंतु प्राप्त करना है, कठिन से कठिन काम को बताओ, कठिन से घटा कठिन बहुत सस्ता मिलेगा। स्वस्थ चाहता खाना मिलेगा नहीं, नियत खराब है नियत। तात्पर्य समझेंगे नहीं, एक भगवत का भी करना है। जो सिर साटे हरि मिले तो लीजिए बुरी दौड़, लीजिए समझ सस्ता मिले सस्ता। सिर साटे सिर कई बार माना है, कई बार सीख रहा है, उस शरीर शास्त्री मर जाए तो बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। सिर तो हाँ जन्म लिया सब सिर को भगवान बन जाए बहुत सस्ता। सिर तो कई बार गया है क्या है कि नहीं, जन्म लिया है मरे तो सिर गए ही भगवान बन जाए बहुत सस्ता। अपना जीवन लगा दो, हमें तो जीवन लगा दिया मां। जीवन पूरा जीवन लगा दो। अब यहाँ आए हैं इस वर्ष में तो आप ही बैठे हो, मैं ही बैठा हूँ, यही बैठे अपन यही बैठे है। हिम्मत आप रही थारा काम ज्यादा है, मारे भी काम है। मैं साथ नहीं कहूँ, मारे को लोग जितना चाहते हैं आपके कुटुंब के इतना ही चाहते हैं। तो मैं नहीं कहूँ, मैं नेपाल तो सब नहीं कर। अब बस आप ही हमारे हम ही है ना बैठे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। जैसे यहाँ सुशुद्ध मैं शरीर हूँ, यहाँ में सही सुख गया मजा भाइयों, कितनी कठिनता हो उतनी कठिनता हम भोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। मैं बात करता हूँ हरे गांधी को, भगवान है भगवान है। पशु देखो पक्षी देखो घास फूस देखो सब भगवान है, बिजली में भगवान है, भगवान है। इतना देखना शुरू कर दे, बहुत फायदा हुआ। सीधी सीधी बात है, सब में भगवान है, सब में भगवान, सब भगवान है। अरे भगवान ही है उसे। अब आप वो क्या सुना बताओ बढ़िया बात सुना, बढ़िया बात, बढ़िया बहुत सत्य बात है। भगवान मिल जाए बहुत सत्य, मर गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, भगवान की लीला बड़ी अपार। स्वाद भाई बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज, बहुत उत्तम चीज। बन गए आप अकेले सब कुछ, सब कुछ मिला घास भूस तम्बा जल चित्र सब भगवान बना है। पड़ गए आप अकेले सब कुछ, मेरे बाद धारण कर दो आप मान लो, ये भी सुना इस बात मान लो। बढ़ गए आप अकेले सब कुछ, बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ। नाम धरा संसार कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार हो प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार मात पिता गुरु स्वामी एजी सुतदारा अरु सेवक बन कर सुतदा बहुत करे सत्कार प्रभु जी बहुत सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए हो नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप ये जी कभी वैद्य बन दवा खिलाते कभी आप करे उपचार प्रभु जी आप करे उपचार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए वो नाम धरा संसार हो प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर ना कभी भोग सुख मान बढ़ाई ये जी कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की ये बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए वो नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर ए जी अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित हो अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देते टार प्रभु जी क्षण में देते टार हरि की लीला बड़ी अपार हो प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम हाँ ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनवो बारंबार प्रभु जी बिनवो बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला वो बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी आप अकेले सब कुछ सब कुछ आप बने आप अकेले बने नाम धरा संसार संसार नाम धरा है तो भगवान आप अकेले अब इस बात को आप हरदम याद रखो कितनी सुगम बात है कितनी बढ़िया बात है बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब नाम धरा संसार मैं कहूँ एकांत बैठ करके मन गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले अरे याद करके अरे आप अकेले बन गए मन गए आप सुगम बात बतावा वो भी सुगम सर बन गए आप अकेले मानते नहीं आप क्या मानते नहीं अगर मानो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे करता रहो तो कितनी बढ़िया चीज है कितनी सरल चीज है कितनी बढ़िया चीज है पर मानते नहीं आप कैसे क्या करें कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो आप आप आप आप आप आप अकेले मन गए आप अकेले नाम धरा संसार मन गए आप अकेले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पतित पावन राम राम राम पतित पतित पावन राम राम पतित पावन पतित पावन पतित पावन पतित पावन मन लग जाए पतित पावन ध्यान हो जाओ एक दो तो आदमी मानो एक दो तो कृपा करे थामर हो मानो थामर मानो अरे बने यहां से शुरू थे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम